हरिओम। भगवद भक्त जन पंचदशी के ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण के 52 श्लोक चल रहा है। अद्वैत स्थिति ही ब्रह्मानंद है। अद्वैत यानी जहां ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय नहीं होता, और अद्वैत स्थिति अत्यंत आनंद रूप है। उसी का प्रसंग चल रहा है। यह जो अद्वैत स्थिति जो अत्यंत आनंद रूप है, शास्त्र श्रुति के आधार पर ऐसा बात श्रुति युक्तियों से प्रमाणित होती है महाराज। और एक तत्व साधकों की सिद्धों की अनुभूति अनुभव से भी समझ सकते हैं कि आनंद अद्वैत का स्वरूप है, अद्वैत आनंद स्वरूप है। इसको आप महापुरुषों के जीवन, जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया, शास्त्र वचन और अनेक प्रकार के शास्त्रों में दिया गया तर्क युक्ति, श्रुति शास्त्र युक्ति और अनुभव, ये तीन के द्वारा आप समझ सकते हैं कि भाई अद्वैत जो है वो परम आनंद रूप है। पूर्व पक्षियों ने आशंका किया कि अद्वैत कैसे आनंद स्वरूप है, क्योंकि आनंद की अनुभूति होगी तो द्वैत आपत्ति, द्वैतापत्ति। इस पर उन्होंने उत्तर दिया जिसको आप लोगों ने चिंतन किया। आनंद और उसका अनुभव, दो तत्व जो पूर्व पक्षी कहते हैं जिसके कारण वो अद्वैत होगा कैसे, ये जो प्रश्न उन्होंने किया, उसका उत्तर सुषुप्ति के दृष्टांत से स्पष्ट कर दिया कि अद्वैत और उनका अनुभव, द्वैत दो तत्व दो चीज नहीं है। सुषुप्ति के समय उदाहरण लिया, बतला रहे हैं सुषुप्ति में सभी प्रकार के दुखों का अत्यंत अभाव ही हो जाता है और आनंद की अनुभूति है। वह अद्वैत सुख जो है स्व प्रकाश स्वरूप है, उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है। ये सारे अभाव को आप प्राप्त करो, अभिमान का, संबंधों का, सारे अभाव को जैसे ही आप प्राप्त करते हैं तो वो जो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप स्वप्रकाश स्वरूप जो आपका आपा है वो सामने प्रस्तुत होते। इसलिए द्वैत आपत्ति नहीं, द्वैत के कोई निवास तो महाराज कोई द्वैत नहीं है। आनंद और अलग कोई आत्मा ऐसा नहीं, वहां तो अद्वैत की स्थिति है, इसीलिए द्वैतापत्ति नहीं होगी। फिर प्रश्न यह किया पूर्व पक्ष ने, उसका उत्तर में उन्होंने रखा कि भाई सुषुप्ति में सुख कहां से आता है, वहां तो कोई विषय नहीं है, विषय का अभाव है, तो सुख का अनुभव हो रहे इसका मतलब है बाहरी इंद्रियां, अंतर इंद्रियां, मन, जहां सब विलीन हो जाते महाराज, वहां जो आनंद का अनुभव है इसका मतलब है बाहरी चीजों से अनुभव के द्वारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य वहां ज्ञान वहां सुखानुभूति अनुभव नहीं है तो भी आप आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो भाई वो आनंद कहां से? दृष्टांत के द्वारा बतलाया। आइए हम लोगों ने श्लोक संख्या 52 का उच्चारण करते हैं और भाष्य का टीका का चिंतन करते हैं। महाविप्रो ब्रह्मवेदी महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्य त्वलक्षणात् कृतकृत्य त्वलक्षणात् विद्यानन्दस्य परमां विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणम् विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते महाविप्रह महाब्राह्मण। कौन महाब्राह्मण है? टीकाकार बतलाएंगे, जिन्होंने अद्वैत साक्षात्कार कर लिया ऐसा जो महाब्राह्मण है उन्हीं के चित्त में महाराज कृतकृत्यत्व लक्षणात् मैं कृतकृत्य हो चुका हूं ऐसा अनुभव इस आकार को इस प्रकार से विद्यानंदस्य परमाम काष्ठाम प्राप्य अवतिष्ठते इस प्रकार परमानंद विद्यानंद के अंतिम सीमा को प्राप्त करके वो अवस्थित होते। अंतिम सीमा क्या है? कृतकृत्यत्व लक्षणम, इसको ध्यान में रखना है। जिनके जीवन में कृतकृत्यता जितना भी कृत्य है भाई सब कर लिया। देखो ना एक दिन की झलक ही आप पा लो, जैसे आप सुबह उठ करके जो भी आपने प्लान किया जो भी कर्म आपने सामने रखा कि आज दिन भर में इतना काम तो पूरा कर ही लेना है, रात को सोते समय जब आप उसके पर्यालोचन करते हैं कि आज कितना शांति है आज सारा काम मैंने एक दिन में इतना आनंद है। अब समझ में आया ना जीवन भर का जिंदगी का ये निश्चय कि हाँ सब काम कर लिया कितना आनंद होगा। इसी प्रकार वो आनंदे न परा परमाम काष्ठाम प्राप्य अवतिष्ठते परम सीमा को प्राप्त करके वो अवस्थान करते। देखिए भाष्यकार टीकाकार क्या लिखते हैं, यथा वा महाविप्रो महाब्राह्मण प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवान अहम् कृतकृत्यः इत्येवं रूपा विद्यानन्दस्य परमां सीमां जीवन मुक्ततां प्राप्तः परमानंद स्वरूप एव अवतिष्ठते तथा सुप्तो अपि आनंद रूप तिष्ठति इति शेषः। हाँ, यथा वा महाविप्रह, पांच दृष्टांत में अंतिम है महाविप्रह, तो महाविप्रह शब्द का अर्थ करते हैं महाब्राह्मण। महाब्राह्मण मतलब क्या है, तो कहते प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कार भान, जिन्होंने अपने से अभिन्न करके परब्रह्म परमात्मा को जान लिया। ब्राह्मण शब्द का यही मुख्य अर्थ है। आज हम लोग जो समझते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या है पता नहीं, परंतु ब्राह्मण मतलब है जिन्होंने ब्रह्म को जाना। इसलिए जन्म ले लिया तो उतने मात्र से ब्राह्मण भले हो जाए, परंतु शास्त्र प्रतिपाद्य तुम्हारा जिन्होंने ब्रह्म को, इसलिए ब्राह्मण होने के लिए कुछ और चीज नहीं चाहिए। आपने भी अगर जाना तो आप भी अभिन्न रूप से जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, और साक्षात्कार कर लिया उसका फिर उनका स्वानुभव क्या है, अहम कृतकृत्य, मैं कृतकृत्य, जितना भी कर्तव्य था वो सब मैंने कर लिया, करना है बाकी है करूंगा सब विचार किया, कृतकृत्य। इसलिए यहां ले कृतम कृत्य इत्येवम रूपः, कृतम कृत्य, जितना भी कृत्य था करना था वो सब हमने कर लिया, कृतम कृत्य। इसीलिए इस पंचदश अध्याय में भी एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, कृतम कृत्य, बहुत सारा कर्तव्य बचा रहेगा महाराज, तब तक तो महाराज वो ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। यहां तक कि देखो, भक्ति करनी है, पूजा करनी है, परमात्मा के ध्यान समर्पण करना है ध्यान, तो ये सब भी महाराज कृतकृत्यता नहीं है। वेदांत का श्रवण करना, मनन करना है, यह भी आप कृतकृत्यता का बोध नहीं है। उस अद्वैत अनुभूति के बिना जहां तक आप चिंतन कर सकते हो वहां तक महाराज द्वैत है, और उस अनुभव को आप कृतकृत्यता संपूर्णता का अनुभव को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इत्येवम रूपा विद्यानंदस्य, इत्येवम रूपा शब्द के द्वारा अहम कृतकृत्यः, इस प्रकार विद्यानंदस्य परमाम सीमाम, विद्यानंद के परम सीमा क्या है, वो जो कृतकृत्यता जीवन मुक्तता प्राप्त परमानंद स्वरूप एव अवतिष्ठते। भाई इसीलिए हम जो है परमानंद स्वरूप को क्यों नहीं जान पा रहे हैं, क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसका मतलब है अभी भी बहुत सारा बहुत कुछ करना बाकी है कि नहीं। बस अगर है बाकी तो महाराज अभी भी इसलिए कहते एवं अवतिष्ठते, यथा ठीक उसी प्रकार तथा जैसे कृतकृत्य अनुभव करता हुआ प्रत्येक अभिन्न साक्षात्कार जिन्होंने किया वो जिस प्रकार आनंद से बैठा है, उसी प्रकार सुप्तोपी जो सुप्त पुरुष है, जो जिन्होंने जागृत स्वप्न को देखा समझा और फिर अंतिम में सुषुप्ति में पहुंचा, सुप्तो अपि आनंद रूप अवतिष्ठते तिष्ठति इति, इसलिए वो भी महाराज आनंद रूप से, इसलिए देखिए ना, विषय से अथवा संस्पर्श से सुखानुभूति है तो भाई आपके जीवन को ही देखो, वहां तो किसी भी प्रकार के संस्पर्श नहीं है सुसुप्ति में, तो वहां कैसे आप आनंद का अनुभव करते हो? अगर विषय से ही आनंद मिलता है, विषय में ही आनंद रूपता है, तो इसीलिए हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं, संग्रह करने की। परंतु मेरे जीवन में देखो कि भाई जो सुसुप्ति में जब आप चले जाते हो, उस समय तो न इंद्रिया है, न मन है, न कोई विषय है, तो वहां तो कितना आनंद है, कितना आनंद है। तो संग्रह में आनंद है कि त्याग में? इसीलिए महाराज बिल्कुल अवतिष्ठते शब्द के द्वारा वो कहां स्थिति करते हैं कि भाई जब उनके जीवन में एक कृतकृत्यता, और ये कृतकृत्यता जब अभिन्न रूप से उस आत्म तत्व को वो प्राप्त कर लेते, तब जाकर के महाराज वो कृतकृत्यता। इसी प्रकार सोया हुआ पुरुष भी महाराज आनंद स्वरूप बन जाता है, अवतिष्ठते। अच्छा, ये जो तीन दृष्टांत दिया ना, ये पहले बालक अति बाल, फिर महाराज सार्वभौम महाराज, और फिर महाविप्रो ब्रह्मवेदी, तो तीन को क्यों बतलाया? क्या इसके साथ कोई तालमेल है? क्या दृष्टांत में क्यों तीन को रखा? छोटा सा बच्चा, महाराज और महाविप्र, तीनों का क्या तालमेल है? उसी को बतला रहे कि भाई देखो, एक तो मूढ़ है, छोटा बच्चा एकदम मूढ़ है। दूसरा दिया महाविप्र महाराज, महाराज शब्द से ये कहना चाहते कि समझदार है, और महाविप्र के द्वारा जो सब कुछ समझ गया। तीनों ये मेंटल स्टेटस है भाई, मूढ़ा कुछ समझ गया और पूरा तीनों। इसीलिए बालक, हाँ, विप्र और महाराज और विप्र, ये तीन दृष्टांत दिया। देखिए आगे बतला रहे हैं, ननु एते कुमारादयस्त्रयः एव किम् इति दृष्टान्ति कृता नान्य इत्यासंक्य दृष्टान्तत्रयो उदाहरणतात्पर्यमाह। हाँ, ये तीन जो है अलग अलग नहीं समझना चाहिए। कुमारादयस्त्रय एव किमिति दृष्टांति कृता, ये दृष्टांत में तीनों को क्यों रखा? कुमार, महाराज और महाविप्र, तीनों को क्यों रखा? ये तीन को अलग अलग करके नहीं समझना चाहिए। न अन्यः इत्यासंक्यः दृष्टांत त्रय उदाहरण तात्पर्यमा, ये उदाहरण के तात्पर्य को बतलाने के लिए तीनों दृष्टांत के रूप में रखा। तीनों अलग अलग तत्व को बतला रहे, ऐसा नहीं समझना। अब उसी को बतला रहे, देखिए, मुग्ध बुद्धाति बुद्धानां मुग्ध बुद्धाति बुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता लोके सिद्धा सुखात्मता उदारितानामन्ये तो उदारितानामन्ये तो दुखिनो न सुखात्मका दुखिनो न सुखात्मका मुग्ध बुद्धाति बुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता उदारितानामन्ये तु दुखिनो न सुखात्मका। सामान्य अर्थ को देखिए, ये तीनों का दृष्टांत क्यों दिया गया है यही बतला रहे हैं। मुग्ध, बुद्ध और अतिबुद्ध, तीन मुग्ध बुद्ध और अतिबुद्ध, यो यह जो है तीन जो है ये लोक का ही, ये तीनों लोक ही महाराज सुखी होते हैं। सुखी प्रसिद्ध है भाई, अब तीनों के अर्थ टीकाकार करेंगे और बाकी शेष ये मुग्ध बुद्ध अतिबुद्ध इससे भिन्न सदा दुखी रहता है। आप हम किस श्रेणी में हैं देख लेना, मुग्ध में है बोल नहीं बिल्कुल हमने मूढ़ थोड़ी है, इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है मूढ़ से अतिक्रमण किया। बुद्ध है जोर से नहीं बतला सकते वेद बुद्ध है, अति बुद्ध तो सोच के बाहर ही रखा, अब किसमें आएगा। तो तीनों से भिन्न जो होगा महाराज वो सदा दुखी है। हमारी स्थिति तो और कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप सुखी है पूछने की आवश्यकता है, शास्त्र बतला दे रहे हैं ना कि ये तीन अगर दिन में हो तो तुम सुखी हो, अगर तीन से बाहर हो। अन्य तू, देखिए श्लोक में लिखते हैं उदाहरिता नाम, ये तीनों की जो उदाहरण दिया, अन्य तू दुखिनो एव सुखात्मका, ये सुखात्मक जो आत्मा है जो इससे भिन्न है, मुग्ध बुद्ध अतिबुद्ध से भिन्न है, अन्य तू दुखिनः, ये सब महाराज दुखी जीव है। लोग बोलते तो बड़ा लगता है कि हम लोग को इतना सहज अनायास कैसे बोल देते, दुखी जीव है, पर उनके जीव उनके चित्त में यही भाव होगा कि शास्त्र तो बता दिया मुग्ध बुद्ध अति बुद्धा नाम, ये तीन जो है सुखी है इससे भिन्न जो है वो दुखी है। अब देखिए टीकाकार तीनों का अर्थ करते हैं, विवेक शून्या नाम मध्य अति बाल, सुखी विवेकीषु सार्वभौम अति विवेकी स्व आनंदात्म साक्षात्कारवान एव, अति विवेकीषु आनंदात्मा साक्षात्कारवान एव, इतरेतु सर्वदा रागादिमत्वाद् असुखिनः इति न दृष्टान्ति कृता अर्थ। हाँ तीनों के अर्थ बतला रहे कि बालक का क्या है, विवेक शून्यानाम मध्य अति बाल, जो बालक है महाराज केवल दूध पी लिया सो गया बस, उसको कोई ज्ञान ध्यान से कुछ भी परिचय नहीं है, तो महाराज अत्यंत विवेक शून्य है स्थिति है। विवेक शून्या नाम मध्य अति बाल, सुखी विवेकेशु सार्वभौम, ये जो महाराज सार्वभौम यह भी सुखी है क्योंकि उनके अंदर थोड़ा विवेक है। पहले एकदम मूढ़, फिर थोड़ा विवेक जागृत हुआ तो वो सुखी है। और अति विवेक जो अति विवेक शब्द के द्वारा कितना किसको बतला रहे, अति बुद्धानाम अति विवेकीशु आनंदात्व साक्षात्कारवान, जो महाराज उस आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लिया वो अति बुद्ध। तो एक हो गया बालक जो अति मूढ़, एक हो गया विवेकी जो महाराज बुद्ध, और दूसरा हो गया साक्षात्कारवान है वो अति बुद्ध। तो देखो श्लोक में ये तीन है, मुग्ध बुद्ध अति बुद्ध। तो मुग्ध के द्वारा बालक को लेना, मुग्ध मतलब मूढ़, और बुद्ध के शब्द के द्वारा विवेकी को, और अति बुद्ध मतलब जिन्होंने निश्चय करके साक्षात्कार कर लिया। ये तीनों महाराज विवेकेशु अति विवेकीशु आनंदात्मा साक्षात्कारवान एव, ये तीनों महाराज, ये तीन मन की ही स्थिति समझ ले तो अच्छा है। और इतरे तू, और इससे भिन्न, इससे भिन्न सर्वदा रागादिमत्वाद असुखिनः, इसलिए इससे भिन्न तू दुखी नह लिखा है ना, तो क्यों दुखी है, कहते हैं राग आदिमत्वात्, राग आदि शब्द के द्वारा द्वेष आदि को लेना है। चित्त में राग द्वेष है तो महाराज दुखी आप, इसलिए इतना तो है भाई, विवेकी बन जाओ या तो एकदम जड़वत हो जाओ, है? या तो बिल्कुल प्रबुद्ध बन जाओ, ज्ञान को प्राप्त कर लो। ये तीन ही स्थिति है, इससे भिन्न जो स्थिति है उसको पा करके कोई, अभी हम लोग किस स्थिति में है पता नहीं लगता है, जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं बोलते हैं तब तो लगता है कि अब ब्रह्म ज्ञान के आसपास ही पहुंच ही गया हूं। स्थिति को देखो तो दुखी है तो भाई लगता है कि हाँ ये जो बतला रहे ना, अगर चाह है राग द्वेष है तो समझना चाहिए दुखी ना। इसलिए जिनके चित्त में राग और द्वेष है तो भाई वो न तो विवेकी बन सकते, न तो बुद्ध मतलब मुग्ध भी नहीं, और उनका ज्ञान का साक्षात्कार अति बुद्ध तो संभव ही नहीं है। इसलिए इससे भिन्न जितने भी है, देखो एक झटके में संसार को कैसे अलग कर दिया, ये तीन के सिवाय जो भी है वो सब के सब दुखी ना, वो दुखी ही है। सदा रागादिमान इत्येवं दुखस्य कारणम्, इसीलिए सब हमेशा वो रागादि युक्त है इसीलिए वो दुखी है। भाई जब ये जो सुषुप्ति के दृष्टांत यहां तक समाप्त हो जाता है, अभी दाष्टांत को समझाएंगे, तो इतना निश्चय है कि भाई जब तक अभिमान है तब तक आप उस तत्व से अपरिचित है। इसलिए उपनिषदों में आया ना, यत्र माता अमाता भवती पिता अपिता भवती स्मर अस्मरणम अनाश्रमम भवती, ये जो माता बनकर के बैठे अथवा जो पिता बनकर के बैठे ये क्या है, क्या है सुसुप्ति में वो माता वो पिता है क्या? तो ये जो अभी वर्तमान में मां बन करके बैठे थे एक अभिमानी न है, मैं मां मैं पाप पिता, सुसुप्ति में जाते जाते तुम्हारे वो सब कुछ नहीं। तो जब तक अभिमान है संस्पर्श है तब तक हम दुखी है। यहां तक कि वहां उपनिषदों में आया कि अगर आश्रम मैं सन्यासी हूं तो ये भी एक दुख का, इसलिए वेदांत क्या करते हैं ना, ये जो जितने हम लोग बोझा उठा करके ढो रहे हैं ना एक एक जो परिचय, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं अमुक हूं, मैं भक्त हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं सन्यासी हूं, यह भी एक अभिमान है। अरे मैं तो दासानुदास हूं, हूं ना, यह भी एक अभिमान है। कहां जाएंगे? वेदांत इतना ही शिक्षा देते हैं कि अपने बोझ को उतारो और कुछ नहीं करते। वो बोझ उतारने का काम किसी का नहीं है वेदांत के सिवाय। ये जो हमने बोझ उठाकर रखा ना अपने अपने एक एक सर पे, बस इसको उठा उठा करके ही दुखी हो रहे और सब को छोड़ो। सन्यास का अर्थ ही है अपने बोझ को उतार दो। सम्यक्तया त्याग बोलते हैं, किसका त्याग करेंगे? त्याग करके सब देख लिया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन जिसको त्याग करना था, ये जो मैंपना और मेरापना, मैं और मेरापन, इसको आप त्याग कर पाए कि नहीं, इसको हम छोड़ पाए कि नहीं, किस किस रूप में वो बैठा हुआ है उसको देखो। इसीलिए वैराग्य का मतलब क्या है भाई? त्याग कर दिया। किसका मतलब? अरे मैं तो बड़ा त्यागी हूं, मैं तो सब छोड़ दिया। अरे कहां छोड़ा? छोड़ दिया, छोड़ करके भी तुमने उठा करके ही तो रखा। तो इसलिए वेदांत यही बारंबार शिक्षा देते भाई कि भाई सब छोड़ो, सब छोड़ो, बोझा को उतारो। और फिर बोझ को उतार दो तो देखो कितना हल्का, कितना शांति, कितनी तृप्ति। इसलिए वहां बोलते हैं कि अभिमान से ही संबंध हम बनाते हैं, मैं और मेरापन। यत्र माता अमाता, पिता अपिता, आश्रम अनाश्रम, ये सब भाव को जहां मिटा देने वाला है, बोझ अद्वैत अनुभूति है, अनुभव है, वही तुम्हारा लक्ष्य है, वही उसी को पाना वेदांत का एकमात्र निश्चय है। इसलिए यहां तक ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जाकर के सब कुछ छोड़ करके आप बैठते हैं तो वहां परम आनंद का अनुभव करते हैं। इसका मतलब है उस परमात्मा के साथ एकीभूत आप होते हैं। इसलिए तो वहां लिखते हैं ना, अपने पहले भी पढ़ के आए हैं वृदारण्यक, कि यत्र सुप्तो न कंचनम कामम कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यति। उस समय महाराज किसी भी प्रकार के कोई कामना सुसुप्ति में, तो देखो सुसुप्ति में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, परंतु एक आनंद का अनुभूति है। तो वही ज्ञान, वही समझ अगर इस जागृत में हम लगाते हैं कि भाई यहां कामना कर करके हम सुखी तो हो नहीं पाए, और वहां कुछ भी कामना नहीं है, ना इंद्रिय है, सब विलीन विलय हो गया ज्ञान में, तो वहां जाकर के इतना आनंद है। वेदांत यही शिक्षा देते हैं कि भाई सुसुप्ति में तो अज्ञान के द्वारा छोड़ते हैं, अज्ञान विलय होता है, और यही जब आप ज्ञान पूर्वक छोड़ देते हैं तो यही मुक्ति स्थिति है। इसलिए सुसुप्ति में अज्ञान में सब विलय होता है अज्ञान के द्वारा, और ज्ञान मुक्ति में क्या है? ज्ञान पूर्वक आप छोड़ते हैं तो वो मोक्ष है, ठीक है ना। इसलिए सुसुप्ति में वो आनंद, और वही आनंद अगर ज्ञान पूर्वक आप त्याग कर सकते हैं तो वही आनंद को आप प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से महाराज दृष्टांत के द्वारा उस परम तत्व को बतलाया। आगे दृष्टांत बतला रहे, देखिए। कुमारादीव देवायम् कुमारादीव देवायम् ब्रह्मानन्दैकतत्पर ब्रह्मानन्दैकतत्परः स्त्रीपरिष्वक्तवद्वेद स्त्रीपरिष्वक्तवद्वेद न ब्राह्यम नापि चांतरम न बाह्यम नापि चांतरम कुमारादिवदेवायम् ब्रह्मानन्दैकतत्परः स्त्रीपरिष्वक्तवद्वेद न बाह्यं नापि चांतरम् कुमार आदिबद एव अयम् ब्रह्मानंदैक तत्परम् भवन्ति एते सुखिनः प्रकृते किम् आयातम्। ये जो आपने बतलाया बुद्ध मुग्ध बुद्ध अति बुद्ध ये सुखी है और इतर सब दुखी है, तो इसके द्वारा आप क्या बतलाना चाहते। प्रकृते है किम आयातम इत्यासंक्य दाष्टांतिक श्रुति वाक्य से तात्पर्य माह। अब उस दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत का क्या तात्पर्य, क्या क्यों ये दृष्टांत देना पड़ा, उसको बतलाते हैं महाराज। एकमात्र ब्रह्मानंद की भागी वो बना रहता, कुमार आदि की भ्रांति वो सुषुप्ति पुरुष भी मैं कुमार हूं मैं स्त्री हूं, ये जो आपने बताया जितना भी अभिमान है ये सब अभिमान भ्रांति है। ये मान्यता है ये मान करके बैठे हैं तो सब के सब दुखी है आनंद से बिल्कुल। देखो यही तो हम कोशिश करते हैं ना, कोई किसी को हम मान ले और कोई हमको मान दे तो हम बड़े सुखी होते हैं। तो वेदांत क्या बोल रहे हैं, देखो ये मान्यता ही दुख का जड़ है, कारण है। और सारे मान्यता को छोड़ दो, मैं मां हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं अमुक हूं, ये जितना लिया ना ये सब को छोड़ो, मान लेंगे ये छोड़ो दो। आज घर में जाओ तुम तो मेरी मां नहीं, चलो हटो। अरे यही तो मन नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यवहार में है ना, तो व्यवहार में ही तो पक्का करना है ना। अगर थोड़ा बहुत आप हिम्मत, कोई बात नहीं छोड़ो चलो क्या है देखा जाएगा, तो देखो थोड़ा शांति तो। अरे पहले दो दिन थोड़ा दुख होगा, थर्ड डे थोड़ा कम होगा डेंसिटी, फोर्थ डे और कम, एक महीना जाए तो अलग, एकदम आप निर्लिप्त हो। पहले थोड़ा जी ये जो पकड़ है ना ये पकड़ थोड़ा शिथिल तो हो। और ये बात में कोई हमको कर दे वो जरूरत नहीं, आप ही कर दीजिए ना, कोई हमको त्याग करे कोई जरूरत, मैं ही करूं ना, यही साधना करो कि मैं छोड़ू क्या क्या है, मैं कौन हूं, न मैं शरीर हूं न मैं मां हूं न मैं बाप हूं न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं न शास्त्रज्ञ हूं न ब्रह्मचारी हूं न सन्यासी हूं, मैं तो सत चित, बस वो तो अलग हो गया ना। तो ये जितने भी उपाधियों को लेकर के हम बैठे हैं, इस उपाधियों को छोड़ो, तो वही कह रहे सुखी भागी। एकमात्र ब्रह्मानंद का भागी बना रहता है, इसीलिए महाराज कुमार आदि शुभद एव अयम ब्रह्मानंदैक तत्परः। और जैसे दृष्टांत दे रहे स्त्री परिष्वक्तबद वेदः न बाह्यम नापि चांतरम, जो महाराज इस संसार में प्रिय स्त्री से आलिंगित जो कामी पुरुष है वो जैसे बाह्य अभ्यंतर विषय ज्ञान से रहित होते हैं, ठीक उसी प्रकार सारे संबंधों को त्याग करके एकमात्र ब्रह्म के साथ एकात्मता वो बना लेते हैं। जैसे लंपट पुरुष होते हैं, वो स्त्री से आलिंगन करके उसके सारा शुद्ध बुद्ध ये संसार के सारे दृष्टियों को वो कैसे भूल देते, भुला देते हैं। कोई कुछ बोले, कोई कुछ समझे, कोई कुछ देखे, कोई परवाह नहीं। ठीक उसी प्रकार संसार के प्रत्येक संबंधों को जिन्होंने सब भूल करके विसर्ग क्या पाया क्या किया ये सब गिन गिन करके कहां तक कब तक हम अपने को बचाते रहेंगे। जाना तो पड़ेगा ना छोड़ करके, तो क्या पाया क्या मिला ये सब हिसाब किताब छोड़ करके केवल ब्रह्म को, परब्रह्म परमात्मा को, आनंद स्वरूपता को प्राप्त करके उसी में आलिंगित रहना। इसीलिए कहते यही बार बार बतला रहे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों में जो सत्य है जो नित्य है वो तो है, उसका तो न क्षय है न लय है, उसको पकड़ना है। जागृत में विषय के साथ, स्वप्न में संस्कार के साथ और सुसुप्ति में सब छोड़ करके, आप तीनों का स्टेज तो आप ही का है ना। तो जब आप जागृत से स्वप्न में जा रहे तो जागृत को छोड़ देते हैं, स्वप्न से आप सुसुप्ति में जा रहे तो जागृत स्वप्न दोनों को छोड़ते हैं। तो भाई थोड़ा और ही छोड़ दिया जाए, उस आनंद रूपता को प्राप्त कर लिया जाए। हाँ, इसका जो टीका है इसका कल थोड़ा चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।